teraz za 2490 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 kwietnia, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W ciężkim stanie jest 3-letnia dziewczynka, która ze śladami pobicia trafiła do szpitala w Wejherowie. Wychodzi na jaw kolejna afera poprzedniego rządu, tak mówiła w Trójce o sprawie zegarka w MON posłanka Polski 2050. W serwisie też wielka majówka na Wielkich Jeziorach Mazurskich. W ciężkim stanie jest 3-letnia dziewczynka, która wczoraj wieczorem trafiła do szpitala w Wejherowie. Policja zatrzymała jej matkę i partnera kobiety. Dziewczynka ma poważne urazy głowy i siniaki na nogach. Policję wezwał lekarz ze szpitala, który ocenił, że obrażenia dziecka są efektem pobicia. Śledczy zbierają dowody, mówi Aneta Potrykusz z Komendy Powiatowej Policji. Obecnie wykonywane są czynności w tej sprawie. Weryfikujemy zdobyte informacje, przysłuchiwani są świadkowie, zabezpieczane dowody po to, aby jak najszybciej ustalić dokładne okoliczności zdarzenia. Matka dziewczynki i jej partner mają jutro zostać przesłuchani przez prokuratora. O aferze zegarkowej w Ministerstwie Obrony rozmawiali goście śniadania w Trójce. Ministerstwo ujawniło, że w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości była szefowa Centrum Operacyjnego MON miała otrzymać zegarek wart około 6000 zł, oficjalnie kupiony dla ministra obrony Korei. Zdaniem Ewy Szedler z Polski 2050 wychodzi na jaw kolejna afera poprzedniego gabinetu. Jest to po prostu nieprzyzwoitość. Nie wiem, czy takimi kwestiami winna się zajmować prokuratura. No niestety państwo przez ostatnie lata przyzwyczailiśmy nas do takich afer, że nawet teraz już o tym ponad 1,5 miliarda pieniędzy, które poszły do firmy córki Orlenu. Nawet o tym nie rozmawiamy. Jedna afera przykrywa drugą aferę, trzecią aferę. Już nawet nie wiadomo, czym się w tym kraju zajmować. Błażej Poboży z Kancelarii Prezydenta powiedział, że sprawę wytłumaczył były minister obrony Mariusz Błaszczak. Który powiedział, że nie nadzorował bezpośrednio, co oczywiste, takiej sprawy i powinna być ona wyjaśniona. Była szefowa Centrum Operacyjnego MON Agnieszka Glapiak jest obecnie wiceprzewodniczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Koalicja Obywatelska domaga się jej odwołania. Audycję Śniadanie w Trójce Renata Grochal prowadziła z naszego nowego studia M3. Zostało ono przygotowane specjalnie do wywiadu w formie wideo. Można je zobaczyć w naszych mediach społecznościowych. Chcemy otworzyć się na nowych odbiorców, ludzi młodych, którzy wiedzą o świecie, czerpią w dużej mierze z internetu, mówi autorka programu. Renata Grochal dodaje, że odbiorców chce zachęcić nie tylko do słuchania rozmów na najważniejsze polityczne tematy, ale i oglądania ich na YouTubie, Facebooku i stronie internetowej Trójki. Ponad 10 ton śmieci zebrali mieszkańcy gminy Jabłonna na Lubelszczyźnie. Do sprzątania zgłosiło się bardzo wiele osób, mówi Agnieszka Dudziak z Urzędu Gminy. Z młodymi ludźmi i ze starszymi zbieramy wszystkie śmiecie, które są na terenie naszej gminy, a jest ich bardzo, bardzo dużo. Jestem z grupy strażackiej. Gdy dowiedziałam się, że jest taka akcja, to pomyślałam, że muszę wziąć w tym udział. Żeby dbać o środowisko, każdy chce mieszkać w lepszej Jabłonnie, żeby było mniej śmieci. Jan Wojtowski, wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie. No warto po prostu posprzątać, żyć w jakimś takim porządku i też no, cieszyć się z tej okolicy, dbać o nią. Wójt gminy Jabłonna Magdalena Sałek-Lewczuk. Ta akcja u nas na terenie naszej gminy ma bardzo długą tradycję. Sprzątamy tak naprawdę już 9 lat. Zaczynaliśmy od sprzątania razem z pracownikami urzędu, a potem to się rozrastało. Zaczęli sprzątać strażacy, teraz młodzieżowe drużyny pożarnicze, koła gospodyń, ale też grupy indywidualne mieszkańców. Akcję sprzątania śmieci w Jabłonnej zorganizowano z okazji Dnia Ziemi. Na Wielkich Jeziorach Mazurskich trwa oczekiwanie na początek sezonu żeglarskiego. W porcie nad Niegocinem w Giżycku ostatnie przygotowania sprzętu. Na akwenach jeszcze niewielki ruch, mówi dyspozytor Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Karol Dylewski. Na Niegocinie garstka łódek dosłownie. 14 stopni, ciepły wiatr, 23 skali Beauforta. Na razie warunki bardzo dobre do żeglowania. 2 tygodnie temu jeszcze odwoływali nawet czartery, a już w tej chwili wszystko poszło. Gdzieś tam od wtorku 30 już zaczyna się takie ostre wydawanie łódek. Będzie widać ten ruch na wodzie. Jutro w Giżycku ma być 21 stopni. Na koniec bardzo dobre wieści ze sportu. Czwórka podwójna mężczyzn w składzie Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czeja i Mirosław Ziętarski zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy w wioślarstwie rozgrywanych w Segedzie na Węgrzech. Triumfowali Włosi, drugie miejsce zajęli Szwajcarzy. Czwórki kończą serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

11 minut po 16. To jest sobotnia popołudniowa audycja muzyczna w programie trzecim Polskiego Radia. Mówimy dzień dobry w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski i Kuba Ambrożewski. Będziemy tu do 19 z dużą ilością nowej muzyki. Sięgniemy po m.in. jeszcze gorące albumy Saint Vincent czy Pet Shop Boys. Mamy też nowe single, ale zaczynamy dwoma bardzo dziewczęcymi, bardzo wiosennymi strzałami. Przed chwilą słoneczna Stella Donnelly, a już teraz Nilüfer Yanya. In Your Head i Nilüfer Yanya to debiutancki materiał tej artystki z roku 2019. Tak właściwie zaczyna się ta płyta, płyta Miss Universe, od tego mocnego gitarowego uderzenia. Jednej z moich ulubionych autorek piosenek, kompozytorek w ostatnich lat. Dziewczyna z gitarą, ale taka, która dosłownie wszystkim, co robi, mówi: nie jestem taka jak inne dziewczyny z gitarami. Pochodząca z Londynu, pół Brytyjka, pół Turczynka. Nie wiem, czy to właśnie decyduje o tym, że jej piosenki zwykle skręcają w dokładnie inną stronę, niż słuchacze się spodziewają, niż oczekują, ale to właśnie jest w nich tak interesujące. I w związku z tym wszystkim z wielką radością donoszę, że dobiegł końca okres jej artystycznego milczenia po drugim albumie wydanym 2 lata temu. Jest nowy singiel, nosi tytuł Like I Say I Run Away i brzmi tak. We'll be right back. say, like I say, like I say, I run away. Some more precious time, I can never lose this state of mind. No, it's on and off. Like I say, like I say, like I say, she run away. Cause I won't cross this line, I could really lose you in time to time. No, it's coming through my speaker, yeah, it's coming through my bedroom. Cause I feel like all my friends, they don't read my mind. The minute I'm not in control of tearing on the side, fill up on the feeling, fill up on the life. If I'm falling now with you, cause if you could hold my hand, just to feel alive in the early morning shoes. Like I say, like I say, like I say, run away, we've run our precious time. I don't wanna do this unless you mind. No, it's coming down. Like I say, like I say, like I say, I run away. Cause I know what that shit's like. I can really lose you in time to time. No, it's coming through the speaker. Yeah, it's coming through a bedroom. I know you're gonna meet her. Yeah, she's coming to your rescue. Does it feel like all you have is putting back and away? The minute I'm not in control of tearing on the side, and I can't stop you leaving. It's the biggest fear of mine. If I'm falling out with you, cause if you can hold my hand, just Like I Say, I Run Away. To Nilüfer Janja. To nie jest najprostsze nazwisko, jeżeli chodzi o gwiazdy popu, a nawet gwiazdy muzyki alternatywnej. Ale zaręczam, że jeżeli ktoś ze słuchaczy, słuchaczek tej audycji jeszcze tej artystki nie zna, no to ma sporo dobrej muzyki do nadrobienia. Dwie pierwsze płyty Nilüfer Janji to znakomity materiał i za moment mam nadzieję, że będzie można do tego doliczyć również album numer 3, bo to pierwszy zwiastun jej właśnie nowej, trzeciej, jeszcze chyba nie nazwanej płyty, ale wydaje mi się, że to kwestia najbliższych tygodni i pewnie poznamy szczegóły tego krążka, następcy albumu Painless, wydanego w 2022 roku. Słyszę tu jak zwykle u Nilüfer Janji trochę Radiohead, trochę takiego alternatywnego gitarowego brzmienia z lat 90. I jestem ciekaw, czy ktoś jeszcze ze słuchaczy, słuchaczek usłyszał tu odrobinę zespołu My Bloody Valentine w tej ścianie przesterowanych gitar w refrenie. Nowością, jeżeli chodzi o Nilüfer Janji, jest wytwórnia, bo podpisała kontrakt z prestiżową, ważną, no może niekoniecznie w muzyce gitarowej, bardziej w świecie muzyki elektronicznej, ale teraz to chyba światy, które się już bardzo mocno wymieszały, wytwórnią Ninja Tune i ta właśnie wytwórnia wyda jej nowy materiał. Nie mogę się doczekać, będę, mam nadzieję, donosił o tym na antenie tej audycji, na antenie Trójki. To również będzie, jak sądzę, nowość na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Ta artystka nazywa się Zeyla. It's a pretty hometown where the hearts do well without you standing. Won't you help me find a way? There's a fire in the ocean when the oil starts spilling. There's a fire in the ocean. your smile? Is it everything you thought it could be? I'm no different. Takes a while. Still I try my best to find out how. I never get tired of the view. On the fire escape, I'm falling in love. When day breaks on the fire escape, I'm falling in love. I'm falling down. Ma 29 lat, jest z nowojorskiego Brooklynu i występuje pod pseudonimem Zeyla. Tak to się czyta, ale pisze się troszkę bardziej w skomplikowany sposób, bo to Z-S-E-L-A. Gdyby ktoś ze słuchaczy, słuchaczek chciał odnotować tę intrygującą artystycznie propozycję Fire Escape, taki tytuł nosi ten singiel, to jest... To nie jest najnowszy singiel Zeyli, ukazał się już jakiś czas temu, bo w marcu. W międzyczasie Zeyla wypuściła kolejny utwór Lily of the Nile, ale cóż, ja poradzę, że to właśnie ten Fire Escape trafił na razie w moje serce nieco mocniej, więc postanowiłem od niego rozpocząć prezentację twórczości tej artystki na antenie Trójki. Trudno jednoznacznie określić stylistycznie ten utwór, bo to taki rodzaj zdekonstruowanego brzmienia R&B, w którym są też elementy, powiedzmy, indie popowe. Najważniejsze jednak, że efekt jest tak frapujący artystycznie. To taka muzyka ze świata, powiedzmy, FKA Twigs, czy obecnej ostatnio na antenie Trójki Fabiany Paladino. Myślę, że Zeyla może śmiało iść w ich ślady. Wiadomo już, że jej debiutancki longplay będzie nosił tytuł Big For You i ukaże się 14 czerwca, a zatem zacieram ręce i mam nadzieję, że będzie tam więcej tak ciekawej muzyki jak ten właśnie singiel, czyli Fire Escape. A z wiadomości niewydawniczych mamy dużego newsa koncertowego związanego z aktualizacją line-upu tegorocznego OFF Festiwalu. Niedalej jak 2 tygodnie temu prezentowałem na antenie tej audycji obszerne fragmenty bardzo chwalonego przez krytykę muzyczną i świetnie odebranego przez fanów debiutanckiego albumu grupy English Teacher i teraz okazuje się, że ta grupa właśnie będzie jedną z gwiazd tegorocznej imprezy w Katowicach, a zatem wróćmy również do ich muzyki. The World's Biggest Paving Slab. Walk over me. I am the Pendle Witches Johnson, and I am the Ingle Bay. I am the bank of Dayford and Postbox, and the festival of R&B. I'm not the terrorist of Talbot Street, but I have apocalyptic dreams. feet. English Teacher the World's Biggest Paving Slab to jeden z fragmentów ich debiutanckiej płyty This Could Be Texas, która ukazała się dosłownie w tym miesiącu, dosłownie dwa tygodnie temu, i to zawsze fantastyczna sprawa, kiedy autorzy tak gorącego tytułu, tak świetnie przyjętej przez krytyków i publiczność płytę, przyjętej na całym świecie, nie omijają również naszego kraju. Ja wiem, że to już stało się od jakiegoś czasu pewną normą, do której przywykliśmy, no ale to znakomicie. Niech tak będzie dalej. English Teacher to jedna z gwiazd tegorocznego katowickiego OFF festiwalu, który wydarzy się na początku sierpnia. Mamy w pół do godziny 17 na antenie Trójki. Teraz w poszukiwaniu muzyki nowej z Anglii udamy się aż do Australii. Yeah. podesłano mi ten utwór z gorącą rekomendacją, że na pewno mi się spodoba. Włączyłem i oczywiście, że mi się spodobał, ale po chwili pomyślałem, ale przecież ja znam ten głos, znam go bardzo dobrze, słyszałem go setki razy, bo to w końcu głos, który wybrzmiewał na płycie, której słuchałem kilka lat temu bardzo wiele razy, na płycie High australijskiego zespołu Royal Headache. Ta płyta wyszła w 2015 roku i śmiało zaliczyłbym ją do do grona najlepszych takich piosenkowych, rock'n'rollowych płyt, które ukazały się w poprzedniej dekadzie. Płyta, na której przeplatały się wątki, no powiedzmy takie typowo punk rockowe, po prostu z melodyjną, gitarową piosenką. Zespół Royal Headache rozpadł się i ja od czasu do czasu za nim bardzo tęskniłem, więc cieszę się, że jego wokalista Tim Wall, znacznie lepiej znany jako Shogun, bo taki pseudonim, taki przydomek nosi, ma nowy projekt, ma nowy zespół i znów nagrywa piosenki, które pisze, a pisze dokładnie w ten sam sposób, jak pisał je w grupie Royal Headache. Okazuje się, że można mieć 43 lata, żyć w pięknym, słonecznym Sydney i nadal wierzyć całym swoim sercem w ideały punk rockowe, bo takie właśnie stoją za tym projektem, za projektem, który nazywa się Antena. Antena to również tytuł debiutanckiej epki, wydanej 8 marca przez tenże projekt, a ten utwór, który za nami nosi tytuł, żeby było łatwiej, Antena State. Na epce 5 utworów, ten z pewnością się wyróżnia i wyróżnia się jeszcze drugi. Teraz on właśnie przed nami. Nosi tytuł Lost. Lost i zespół Antena. Nowy zespół, ale dobrze znany głos, mi przynajmniej bardzo dobrze znany, bo to głos Shoguna, który śpiewał swego czasu w grupie Royal Headache, ale podobnie jak w przypadku tamtej formacji, to wciąż cała historia takiej punkowej, chuligańskiej, ale bardzo romantycznej, jednocześnie melodyjnej muzyki gitarowej, takich grup jak na przykład The Buzzcocks, The Replacements, Guided by Voices, i wielu innych wymieszanych w jedną bardzo zgrabną, przystępną i świeżą formułę, która tutaj wybrzmiewa spod tej takiej garażowej mgiełki, bo tak wyprodukowana jest ta muzyka. Sam Shogun opowiadał w jednym z wywiadów, że w pewnym momencie sukces Royal Headache, zespołu, na który zapanował swego czasu swoisty hype, swoista moda w muzycznym internecie, powiedzmy około 2015 roku, że to mu odebrało całą frajdę z tego, co kocha najbardziej, czyli po prostu wypruwania z siebie żył za mikrofonem na małej, lokalnej scenie punkowego klubu, bo o to w tym wszystkim dla niego chodzić. Więc dlatego zaczyna od nowa, zaczyna znowu od dołu, od małego projektu, który no być może ma nadzieję, że nie osiągnie takiego sukcesu jak jego poprzednia grupa. A skoro już przy tym jesteśmy, to nie odmówię sobie tej przyjemności, by sięgnąć do jednego z bardziej wdzięcznych fragmentów wspomnianej już przed momentem płyty High, drugiego i ostatniego w twórczości grupy Royal Headache. Albumu to był rok 2015, Carolina. Carolina i Royal Headache. Posiadaczki tego imienia nie mogą z pewnością narzekać na to, że nie były zauważane przez autorów piosenek. O Carolinach śpiewali Beach Boys, Fleetwood Mac, niedawno także Depeche Mode. No i swoim zachrypniętym, ale jakże romantycznym głosem śpiewał o Carolinie Shogun z zespołu Royal Headache na płycie High w roku 2015. A my do 17 będziemy grać już wyłącznie po polsku. I bardzo miejsko. To jest nowy singiel Rosalie. Przede mną widzę w ci uwierzyć, że nie mylisz się, aby dzień mógł już wyjść za chmur. Lecz później nie będziesz pamiętać nic, lepiej śnić niż obudzić się tu. To wędrówka dusz. Wszystko się zgadza. To Wędrówka Dusz. Taki tytuł nosi ten utwór, ten singiel, nowy singiel Rosalie i Chloe Martini. Duetu, który od jakiegoś czasu działa wspólnie. Rosalie, jeden z tych pseudonimów artystycznych, które na polskiej scenie ambitnego, autorskiego popu, mieszanego na przykład z R&B, elektroniką, stał się już pewną bardzo mocną marką, a nawet myślę, że śmiało mógłby występować w roli naszego towaru eksportowego. Obok Rosalie producentka Chloe Martini, która od pewnego czasu czuwa nad całością brzmienia muzyki Rosalie i ten singiel, no taki bardzo tajemniczy, zawiły, ale jednocześnie jak to zwykle w przypadku Rosalie autentycznie chwytliwy, świetnie zabrzmiał jak dla mnie. Mam nadzieję, że również słuchacze i słuchaczki tej audycji podzielają te wrażenia. Jeszcze jedna nowość, polska nowość, ba powrót, bo wczoraj w środowisku warszawskiego oldschoolowego rapu zdecydowanie huknęło. To dla tych, którzy pytali, czy na winę jeszcze. Jak zrobię upload, może się spalić serwer. To pierwszy polski MC, który miał internet. Co drugi raper wtedy myślał, że jest Herbert. Szkoda, że nie kumał, gdzie jest werbel. Za rymy o rymach można było dostać w mazak. Teraz mi chuj, spróbuj coś nakazać. Wiem, co potrafię, może stąd ta blaza. Jak w domu to włączasz, to sąsiad włączy Shazam. Taki bicik to dla mnie optimum. Jak dajesz szesnastkę, to raczej coś w stylu. Jakbym odpalił laskę trutylu, albo byś dostał plackiem po ryju. WRN to nie gangster z Londynu, lecz złapnie jak sobie śmiesznie tańczę do drillu. Tramwaj, autobus, jak autem to Prius, jak kaszkiet, to nigdy daszkiem do tyłu. To dla tych, którzy pytali, czy na winę jeszcze. Minęło parę lat, ale chyba mam luz. Moje flow zawsze moją bronią. Diskret. Bronię czali ten flow. To dla tych, którzy pytali, czy na winę jeszcze. Minęło parę lat, ale chyba mam luz. Moje flow zawsze moją bronią. Diskret. W jednym kierunku bez kiepskiej flut. Wyrafinowany flow, nie troglodyta. Nie noszę dużych logo, bo to przypał. Nagrałem kiedyś coś, to klasyka. Zanim dziewiczy wąs się posypał. Potem byłem jak, lepiej to został Wojtas. Ale zmieniłem zdanie, chyba pora powstać. Warszawski hip-hop, nie Wulka Kosowska. Propsuje mnie i doktorant, i troll na 4chan. Kiedyś w Lacosta, Polo, połowa bolsa. Teraz japońska whisky, której nie można dostać. Coś tam. Cokolwiek na winę, to wyjdzie dobra zwrotka. Dla małolatów to jakaś nowa postać. Jak coś to mordka, zapytają nas ojca. Dla supporterów zawsze klejona piątka, bo prosili o kombat, coś jak ten chłopak gąciarz. To dla tych, którzy pytali, czy na winę jeszcze. Minęło parę lat, ale chyba mam luz. Moje flow zawsze moją bronią. Disket. Bronię czali ten flow. To dla tych, którzy pytali, czy na winę jeszcze. Minęło parę lat, ale chyba mam luz. Moje flow zawsze moją bronią. Drugę w jednym kierunku, bez kiepskiej flutka. To dla tych, którzy pytali, czy na winę jeszcze. Diskret, dla tych, którzy pytali, czy na winę jeszcze. Wydawałoby się, że jesteśmy na polskim, warszawskim dokładnie podwórku, powiedzmy w 1997 roku z tym takim boom-bapowym podkładem, oldschoolową nawijką, ale nie, to utwór, który ukazał się wczoraj, dokładnie w ten ostatni piątek. Tak, również się zdziwiłem, kiedy znalazłem w gąszczu nowości tę ksywkę, dawno niewidzianą ksywkę, jeżeli chodzi o nową muzykę. Diskret przy mikrofonie, razem z nim Mulat i Falcon. Nagranie nosi tytuł Rewanż i jest to powrót przed wielkie P, jeden z tych powrotów, na które w polskim hip-hopie bardzo wielu czekało, powrót Diskreta po no właściwie 20 latach tak naprawdę, bo wtedy ukazała się jego jedyna solowa płyta, Diskret Praktik i album IQ. Wcześniej były albumy wydawane razem ze składem Stare Miasto, a później już tylko nieliczne, okazjonalne występy gościnne. No ale czas jakby stanął w miejscu, czas jakby się zatrzymał. Jest to fantastyczna, jakbyśmy to powiedzieli w rapowym języku, przewózka. No, kiedy Diskret rapuje coś tam, cokolwiek na winę, to wyjdzie dobra zwrotka, to nie potrafię się po prostu nie uśmiechać, więc czekam na kolejne próbki. A jeszcze przed godziną 17 wrócimy na sam początek. Będziemy mieli taką nostalgiczną powrót na warszawski Ursynów, Śródmieście i przede wszystkim Stare Miasto, czyli do początków kariery Diskreta, jego składu. Przewiniemy ćwierć wieku wstecz do roku 1998, do czasów, gdy Diskret był nastolatkiem. Ja również nim byłem, więc mogę zaręczyć, że ten singiel rezonował wówczas wśród młodych ludzi. Stare Miasto, skład nietypowy jak na tamte czasy, przeszczepiający na polski grunt inspirację rapem nieulicznym, na przykład grupą A Tribe Called Quest i utwór z przekazem, który nie tylko się nie przeterminował, co sądzę, że wpisuje się w pewne dzisiejsze trendy, na przykład promocji komunikacji zbiorowej, ale jeszcze nawet zyskał na aktualności. Jak się poruszać po mieście i Stare Miasto. WB. Po mieście. Jak się poruszać po mieście? Aha. Mam sposób, uwierzcie, odkryłem nareszcie. Wiem i cieszę się, bo mogę swobodnie być tam, gdzie chcę i podróżować wygodnie. Można pod ziemią i można na górze. Sposobów jest wiele, kombinacje są różne. Sam to wybierasz, ty sam decydujesz. Zależy, gdzie bilet kasujesz. Dobiegasz, dojeżdżasz, dochodzisz. A może dolatujesz w autobusie, nalepiasz. A w metrze czujesz, a więc to czujesz. Czy podróżujesz, czy niewygodne siedzenia w tramwaju tolerujesz? Już wiem, taksówkę preferujesz. Wiadomo, to wygodne, jadę z tobą, jeśli ty fundujesz. Chyba żartujesz, mówiąc, że mam iść na piechotę. Pojadę metrem, autobusem i potem mała przesiadka na miejsce dociera. Kierowca drzwi otwiera, ktoś tam żywe wyciera. Tłok